despre căsătorie, amanți și iubire în hohote de râs. Supercomedia cu sex appeal Swing. Trebuie să vezi acest spectacol cu Adriana Șchiopu, Constantin Pușcașu, Andreea Mateiu, Răzvan Oprea, Alexandra Petrei și Andrei Mateiu. Pe 23 februarie la Sala Epica a Cinematografului din Băneasa Shopping City. Recomandat de Europa FM. La Europa FM, muzica declară război repetiții. De luni până vineri, de la 9 la 5, nu repetăm muzica. Ne-am dat de 3 ori peste cap, am ales piesele și am păstrat doar cei mai buni, pentru ca tu să te bucuri de fiecare piesă în parte. La Europa FM, asculți mereu ceva diferit. La Europa FM, nu repetăm muzica. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit! Premierul României prezintă scuze de două ori, o dată în scris, o dată în fața microfoanelor, pentru o afirmație nefericită referitoare la persoanele cu autism. Chiar îmi pare rău că s-a înțeles acest lucru și sunt total, empatizez total cu oamenii care au astfel de probleme. Mai multe femei aflate în concediu prenatal, a căror indemnizație a scăzut, ies în stradă de duminică în fața guvernului. M-ar costa laptele undeva la 900.000 de lei pe lună. Pentru scutece, până la 15 lei pe zi, numai scutece. Mii de salariați din educație cu probleme de sănătate sau în concediu de creștere a copilului pierd venituri semnificative. În ianuarie am luat cu încă 7 milioane mai puțin pe același concediu, pe același cod de boală. Pacienții pot primi banii înapoi pentru medicamentele și materialele medicale cumpărate cât au fost internați, explică ministrul sănătății. Cu factura și cu chitanța face o cerere și merge la caseria spitalului. Și premieră în Statele Unite, un bărbat transgender a reușit să alăpteze după un tratament hormonal. Prognoza meteo pentru început. Este cod galben de ceață densă în județul Tulcea până la ora 15. Temperaturile maxime vor fi astăzi între 1-2 grade în nordul Moldovei și 9 în lunca Dunării. În special spre seară, în nord-vest și la munte, va ninge slab, trecător și pe arii restrânse. În București acum 7 grade, maxima va fi de 8. Ascultați știrile Europa FM. Premierul României prezintă scuze de două ori, o dată în scris, o dată în fața jurnaliștilor, pentru declarația în care i-a numit autiști pe cei care critică îndepărtarea guvernării de valorile europene. Îmi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilități, indiferent de natura acestora, spune azi dimineață premierul Viorica Dăncilă într-un comunicat. Tot azi a fost așteptată de jurnaliști la Ministerul de Interne la ieșirea de la bilanțul poliției. Da, am să iau legătura cu organizațiile, am să sun personal la cei care au făcut această sesizare și am să le spun că nu a fost intenția mea să fac acest lucru. Voi face toate demersurile, nu pentru a evita o sancțiune, să nu înțelegeți acest lucru, pentru faptul că chiar îmi pare rău că s-a înțeles acest lucru și sunt total, empatizez total cu oamenii care au astfel de probleme. Ce spunea ieri Viorica Dăncilă? Acești oameni, să mă exprim elegant, dezinformează. Știu realitatea, dar nu vor să o accepte și nu vor să o vadă. Acești oameni cred că sunt autiști și nu văd și nu aud ceea ce este vizibil pentru toți cei de bună credință. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat și va analiza cazul. Președintele acestui for, Ciobo Astaloș. Vom demara o autosesizare în cursul zilei de astăzi cu privire la aceste declarații. Am avut foarte multe cereri în sensul de a ne autosesiza. În al doilea rând, este bine să lămurim o astfel de declarație dacă depășește limitele libertății de exprimare și dacă se constituie într-o formă de discriminare cu privire la un grup vulnerabil. Și vă amintesc că afirmația premierului de ieri a fost dezamăgitoare și jignitoare. A fost reacția mai multor asociații ce reprezintă persoanele care suferă de autism. Ascultați știrile Europa FM. Rectificați ordonanța 3 din 2018, prin care indemnizațiile acordate în concediul medical prenatal au fost tăiate din cauza mutării contribuțiilor sociale la angajat. O cer mai multe viitoare mame pe o rețea de socializare. Vor ieși în stradă duminică, vor organiza un flash mob de la ora 12 în fața guvernului. Trebuie amintit, toate persoanele aflate în concediu medical sunt afectate de o diminuare a indemnizațiilor. Inițiatoarea protestului de duminică, Andreea Dumitrescu, și ea viitoare mamă. Va fi un protest pașnic, nu vom avea mijloace de sonorizare, nu se va țipa, va fi un simplu flash mob de 20 de minute cu mesaje pentru a informa publicul, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu știu despre ceea ce înseamnă, ce înseamnă această ordonanță de urgență. Legea se aplică și retroactiv de la 1 ianuarie, adică sunt multe persoane care în ianuarie au primit toți banii și acum contabilitatea a anunțat că le-au reținut bani și pentru ianuarie. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a promis că va îndrepta situația chiar săptămâna aceasta, însă ieri subiectul nu s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Femeile aflate în concediu prenatal ar urma să primească indemnizații mai mici, chiar și cu câteva sute de lei, explică Alexandra Stănescu. Prin ordonanța de urgență 3 pe 2018, guvernul a încercat să repare de fapt o greșeală anterioară prin care cei din IT sau angajații part-time ar fi urmat să plătească CAS mai mare decât venitul lor lunar. Însă a omis să ia în calcul persoanele aflate în concediu medical, printre care și viitoarele mame. Deocamdată este afectată indemnizația pe care o primesc în perioada de concediu prenatal, însă și indemnizațiile de creștere a copilului acordate de stat pentru 1 sau 2 ani vor fi mai mici, pentru că acestea se calculează în funcție de veniturile din ultimele 12 luni, adică și în funcție de indemnizația concediului prenatal. Am stat de vorbă cu Ioana Moise, viitoare mamă de gemeni, care deja a primit în ianuarie mai puțin bani decât se aștepta. Pe 12, mai exact, am intrat în prenatal, normal, la 31 de săptămâni. Și în momentul când am primit banii, adică 1347 de lei, eu mă așteptam să primesc măcar aproape de salariu, adică undeva la 1500. De la muncă mi s-a spus că, uite, în ianuarie a crescut contribuția CAS la 25%. Pe mine mă va afecta și luna februarie, când voi pierde, mi-am făcut eu un calcul de 417 lei, și luna martie, în care voi pierde 458 de lei. Indemnizația nu va acoperi nici măcar scutecele și eventuală laptele praf, spune viitoarea mamă. M-ar costa laptele undeva la, dacă nu voi putea să alăptez, 900-1000 de lei pe lună. Pentru scutece, la câteva sute de lei. Cât privește programul de guvernare, PSD a promis construcția a 2500 de creșe, grădinițe și unități after school, dar și promovarea unor mecanisme de sprijin a părinților și de asigurarea unui echilibru între viața de familie și cea profesională. De asemenea, PSD promitea încurajarea încheierii unor contracte de muncă cu timp flexibil pentru părinți. Un alt efect al revoluției fiscale PSD-ALDE, mii de salariați din educație cu probleme de sănătate sau în concediu de creștere a copilului pierd venituri semnificative, așa anunță sindicatele. Noua formulă de calcul reduce veniturile cu cel puțin 20%, spun liderii sindicali. Iulia Nochi. Gabriela Veliche este profesoară și fostă directoară de școală. Anul trecut a fost diagnosticată cu cancer. De atunci a început bătălia pentru sănătate și lupta cu instituțiile statului pentru drepturile ei. Am intrat pe concediu medical dat de oncologie, unde legea spune că este plătit 100% din media ultimelor 6 luni lucrate. Pe urmă, în noiembrie a început dansul. În noiembrie am luat un salariu pe care trebuia să-l iau, în decembrie am luat cu 7 milioane mai puțin pe același concediu, pe același cod de boală, iar în ianuarie am luat cu încă 7 milioane mai puțin pe același concediu, pe același cod de boală. Venitul profesoarei a scăzut de la peste 3.600 de lei la 2.600 de lei. Nu mi se pare normal ceea ce se întâmplă. Deci nu mai este cazul după ce un om a fost trântit la pământ de o boală atât de cruntă să te mai trântească la pământ și pentru că noi cei care suferim de această boală cheltuim niște bani. Pentru că asta este, dacă vrem să rămânem în viață. Profesoara este decisă să-și caute dreptatea în instanță. Săptămâna viitoare, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va picheta Ministerul Muncii în semn de protest față de aceste situații. Pacienții pot primi banii înapoi pentru medicamentele și materialele sanitare cumpărate cât au fost internați, precizează ministrul Sănătății. Sorina Pinte a spus într-un interviu pentru Digi24 că mulți pacienți nu știu că au acest drept și că spitalele sunt obligate să asigure medicamente și materiale sanitare. Cu factura și cu chitanța face o cerere și merge la caseria spitalului pentru a-și încasa contravaloarea. Bineînțeles, după ce aprobă directorul financiar, verificând dacă într-adevăr pacientul a fost internat, chitanța a fost eliberată pe perioada internării, iar materialele și medicamentele au fost solicitate ca și ajutor pentru a fi tratat. Schimbăm acum subiectul. Ministrul de Interne, Carmen Dan, anunță că de luna viitoare poliția va primi mașini noi. Este vorba deocamdată despre 800 de autoturisme, deși poliția ar avea nevoie de 5500 de noi vehicule. Carmen Dan, la Ministerul de Interne, la bilanțul Poliției Române. Luna viitoare vom începe o achiziție centralizată de mașini, achiziție în valoare de 120 de milioane de lei, iar pentru poliția română estimăm să alocăm aproximativ 800 de mașini. În curând, poliția română va începe achiziția de mijloace de protecție și intervenție, iar asta va contribui semnificativ la reducerea riscului misiunilor polițiștilor. Sute de angajați de la Căile Ferate au protestat astăzi în fața sediului Ministerului Transporturilor, au reclamat subfinanțarea CFR și condițiile grele de muncă. Alexandra Țipțer a stat de vorbă cu mai mulți angajați de la Căile Ferate. Se anulează trenuri din cauza lipsei vagoanelor, a locomotivelor și alte condițiile de muncă, mai ales condițiile de muncă, salarizarea, nu mai vine cei tineri. Nu mi se asigură minimum ca să eu să pot să implementez, să-mi respect pe ce semnez ordinele de calitate. Plus confortul călătorilor, domnilor. Exact. Investiți în vagoane, în locomotive, începând de la condițiile de muncă, condițiile de odihnă la capete de secție pentru personalul de tren, locomotive vechi, vagoane, piscine, de salarii nu mai. Zic că alea sunt în România oricum e. Avem de bani de acasă. Într-o Europa în care te investește masiv în calea ferată, la noi se distruge calea ferată. Ascultați știrile Europa FM. Premieră în Statele Unite, un bărbat transgender a reușit să alăpteze după un tratament hormonal. Cum partenera sa de viață însărcinată nu dorea să alăpteze, bărbatul transgender a cerut ajutorul unei echipe medicale. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul unui studiu publicat în presa americană, explică Manuela Nicolescu. Cercetarea, publicată într-o revistă de profil, prezintă cazul unei femei transgender de 30 de ani, născută bărbat. Se află sub un tratament cu hormoni feminini de 6 ani, dar fără operație de schimbare de sex. Pacienta a putut alăpta timp de 6 săptămâni, după care și-a hrănit copilul cu lapte praf, se precizează în studiu. Femeia a urmat un tratament care a constat în creșterea dozelor de hormoni feminini. Acesta a inclus administrarea unui medicament antivomitiv, domperidonă, care trebuia procurat din Canada, deoarece nu este autorizat în Statele Unite. De asemenea, și-a stimulat lactația cu o pompă de sân. Totuși, experții consideră că sunt necesare studii suplimentare pentru a stabili dacă laptele rezultat astfel este hrănitor pentru bebeluș. China a intrat în anul câinelui de pământ, este al 11-lea semn din zodiacul chinezesc. Trebuie să știți că numerele norocoase din acest an sunt 4 și 6, cât despre culori, roșu, galben și portocaliu sunt cele care aduc cel mai mult noroc. Mihai Bucureșteanu. Chinezii din întreaga lume au marcat cu fast trecerea în noul an, anul câinelui de pământ. Mai multe orașe din China au organizat evenimente speciale pline de culoare, muzică și focuri de artificii. Mai puțin în Beijing, unde spectacolul pirotehnic a fost interzis ca urmare a nivelului înalt de poluare. Tradiția spune că sărbătoarea primăverii este prilej de recunoștință pentru lucrurile bune primite în anul precedent. În plus, pentru a atrage norocul în noaptea anului nou, trebuie să ai o casă curată, decorată cu flori roșii, galbene sau portocalii, să porți ceva nou și să ai în buzunar sau în portofel 6 sau 9 monede aurii. Cu ocazia noului an chinezesc, clienții unei cafenele din Tokyo vor fi serviți de roboți. Au apărut și primele predicții Feng Shui. Astfel, de exemplu, președintele american Donald Trump riscă să aibă parte de un an dificil, deoarece animalul său din zodiacul chinezesc se va lupta cu câinele din 2018. Mai mult, experții prevăd o căsătorie reușită în luna mai pentru prințul Harry și actrița Meghan Markle. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin! Bună ziua, Nicolae Dica a fost încântat de jocul FCSB în victoria 1-0 cu Lazio din prima manșă a 16-milor Europa League. Antrenorul crede că fotbaliștii lui au arătat ca o echipă mare și le-au pus probleme italienilor în multe rânduri, surprinzându-i cu abordarea ofensivă și pressing-ul avansat. Dica e de părere însă că Lazio este în continuare favorită pentru retorul de săptămâna viitoare de pe Olimpico, dar faptul că nu a primit gol aseară îi dă încredere că roșalbaștrii pot fructifica șansa pe care o au. Dica a mai povestit că autorul golului, Arlem Noere, trebuia să fie schimbat din minutul 55, dar a tras de timp și a ajuns să joace până în minutul 80, când a ieșit epuizat. Dinamo a oficializat vânzarea lui Ionuț Nedelcearu în Rusia. Fundașul de 21 de ani a semnat un contract cu FK Ufa, echipa aflată pe locul al șaselea în campionat, anunță gruparea Albroșie. Format la centrul de juniori din Ștefan cel Mare, Nedelcearu a evoluat în 111 meciuri pentru dinamoviști, cu care a câștigat anul trecut Cupa Ligii. Ionuț Nedelcearu este al doilea jucător vândut de Dinamo în acest sezon în Rusia, după capitanul Paul Anton, legitimat la Anji Mahachikala. Moment istoric la Jocurile Olimpice de Iarnă din Coreea de Sud, Pita Taufatofua, singurul sportiv din Tonga prezent la Pyeongchang, a reușit să își atingă obiectivul și chiar să îl depășească. După ce s-a antrenat doar două luni pe zăpada adevărată, el a terminat proba de 15 km la ski fond și nu a ajuns ultimul. S-a clasat pe locul al 114-lea din 118 concurenți, dintre care doi au abandonat pe parcurs. În vârstă de 34 de ani, Taufatofua a participat și la Olimpiada de vară în 2016 la Taekwondo, sport provenit din artele marțiale coreene. Acum s-a înscris la ski fond după ce s-a antrenat la început pe schiuri cu role în țara sa unde nu există zăpadă. Sportivul din Tonga a făcut senzație la ceremoniile deschidere de la Rio și Pyeongchang, defilând îmbrăcat doar cu o fustă tradițională viu colorată și uns cu ulei pe bustul gol pentru a-și expune mușchii. 13 și 15 minute începe Avocatul Diavolului. Gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Mulțumesc! Despre orele de educație sexuală în școli vorbim astăzi. Începem Avocatul Diavolului în 2 minute. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dublu sau nimic la Europa FM. Bravo, Laurențiu, ai câștigat 1600 de euro! Cred că mulțumesc. Îți dăm voie să claxonezi un pic când mers. Felicitări, Laurențiu, bravo. Ne bucurăm tare mult că ai luat toți banii dimineața asta. Mesaj de la Moise. Oltenii rules. Dublu sau nimic, de luni până vineri în Deșteptarea la Europa FM. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la trei aplicații pe zi. Alegel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Selgros am redus prețurile pentru dumneavoastră. Între 15 și 18 februarie, crema de brânză Prezident, 125 de grame, diverse sortimente, este la numai 3,75 de lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Lenz te așteaptă cu reduceri de până la 55% la toate produsele de mobilier. Vino până la 31 martie în showroom-urile Lenz să beneficiezi de reduceri adevărate de până la 55%. Lenz înfrumusețează casele românilor. Acum și în 12 rate fără dobândă prin cardul de credit de la BCR. Tu ești femeia Euractiv. Activă, dinamică, mereu pregătită de acțiune. Nimic nu-ți poate strica ziua. Nici măcar o infecție urinară. Euractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Euractiv este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor SGDIM. Euractiv te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. Pentru o bună sănătate orală,